foc. Drag mi-a fost să fac făcate cu femei din alte sate, văduve și mălitate, popalea mică în toate, popalea mică în toate, mă. Șofor, drag mi-a fost să fac păcate cu femei din altă sate, văduve și măritate, popalea mică pe toate, popalea mică pe toate, măi. La femeia văduvă, la femeia văduvă, măi, nene. Zi-mă! Șo-șo-șo-șo! Lasă copilul fășat, dacă după al bărbat, dacă după al bărbat, lele. Ia-o-s-mă, ia-o-s-mă, ia-o-s câinii cum se dă, ia-o-s câinii cum mai lată, pe la nașul, pe la poartă, lele. Și că eu